مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مني وهب بن منبه أكعب الأحبار ak ñudul ñom ci ñi jangon téré jëkki net li nañu ne Ayyub momuy yalla di tuddu ci alquran no ni dafa mi ngi doon ben way bu bokk ci rom waju ndiole la won bop reuy la yoron ak kawar gu sakk gu rank la ko rafeton ñaari bet la ko rafeton bind la don ko gatt ak dok waye ñaari yelam yel yu tal la ñaari pregam preg yu tal la yoron batay jeddi dañ ca bindon ci kaw ni ko ñu natto ku muñe ngi ni koku moy kan moy Ayyub ibnu Amos ibnu Tariq ibnu Ram ibnu Ais ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alayhi salam mune ndayam ci niti lot la bokon ndayam mi ngi do bok ci domi lot ibni Haran yalla tabaraka wa taala daf ko tannon def ko mu don ab yonent may ko yit aduna mu am aw tag ci kaw suuf suufu saam fepp di bokk di ko tag la ca doon ak jor ak la ca doon ay xur ak doj yi ñepp maase di ko tag mbolem xeetu alalit yalla mayon nako ko muy ay dilem bari la nako lol doon ko bari ay nak doon ko bari ak jur doon ko bari ay fas doon ko bari ay mbam dajale na ci lo xamanteni kenn ci ñam jamonantel dajale woko ngir ak bari jamono bu ne dana am juroomi temeri jam bu ci ne am soxna ak dom ak alali bopam mom Ayyub yalla mayon ko ay waaker ay soxna ak dom mu am ak njabot ay goor ak jigen waye ci bir lol lepp nak ku ragal yalla la won ku amone yermand la ci miskin dan yar jigen ñi nga xamanteni dañu amul jëkkeer mu di leen jappale di leen dimbalé bo dem ñi nga xamanteni ay xalé yu seeni wayjur faat lañ nit mu di leen japp moy ñi wax ay jërem di leen dajala dan ku dan teral gan la képp ko xamanteni dafa tukki ba aksi fi dana ko teral bana fi may ko ab yobbal bu mu jall fam dem ku dan sant xewali yalla yoyu ko yalla xewali la won ak ja ci waron jëpp mu dan ko joxe dan moytu lol shaytan di ko duggal ko ci lu melni lim duggal mbollem niti aduna yi ñi am alal fa len setan duggal ci ak ndew ak ak tagante ak bari soxla ak bari yitte bay fatimirim yalla lol li mom kuko dan moytu la mom Ayyub alayhi salam and ak nak lim yor ci aduna lepp nga xamni ñepp mo len ko opplé amon na ñetti gaay yo xamanteni dañ ko gëm top ci mom deggal ko xam nga neelam ben waji mi ngi bok ci wayam tudon al yafin ñeneen ñaari gaay ci dess ñi ngi bokku ci dekk bam dekkon muy rom kenn ki mi ngi tuddu malik ka ja dess tuddu zafir ñom ñoñu ay mag lañ won yo xamanteni li ñi tudda ay dori mom lañ won manam wess nañ ak wax xambaane ta agun ci magat wahab nana jibril alayhi salam amna ci kanamu yalla ab maqama bo xamanteni ben malaika ci malaika yi amuko ci jage ngeen jage gum yegge yalla ak ngeenel lu am Jibril moy ki nga xamanteni moy jele wax ji ci yalla bu yalla deme ba tag ab jamam sant ko Jibril moy jele wax joji ci yalla Mikael top ca ñako wër nak nga xamanteni ñoy malaika lu muharrabin yi do la deg tag wo nga xamanteni yalla tag nako jamam bobu ci kaw suuf bu lolu siwe ci bir malaika yi malaika lu muharrabin yi mujj ñom ñep dañuy ñaanal jam bobu nga xamanteni jamu na yalla ba yalla sant ko tag ko ba ñun ñep ñu am ci yoon buñu demé ba ahlus samawati ñepp di julli ci kooki julli gogou day mujju wacc ci kaw suuf lolou di moy andi aw tag wo xamanteni day daj kep suuf ci ñepp di tag jambo bi manam jamm bi da fay jamm yalla ba yalla tag ko sant ko jibril alayhi salam tag ko sant ko mikael tag ko sant ko malaikatul muharrabin yepp tag ko sant ko wa kaw asaman sepp buñu masé di tag jambo bu ak sant lolou moy mujju wacc ci kaw suuf ba ñepp diko tag ak diko sant di wax ci mom lu rafet fofi fi la Ayyub jaarom alayhi salam bi Ayyub agge fofi iblis mi nga xamante ne mooy kilifa sheytaani yépp jamono yooyu mi ngi amoon martaba boo xam ne dana àgg ci asamaaw yépp. Fu mu fi bëgg a taxaw rek dana fa taxaw. Ci biir loolu la àgge woon ci aadama ca fa mu nekkoon ca àjjana ba mën ko faa génne. Iblis continué na di yéeg ci kaw asamaaw yi ba nga xam ba yàlla yëkkati Isa ibn Maryam alayhi salaam ñu door a tere Iblis ñeenti asamaaw yu mujj yi nga xamante ne ci ñetteelu asamaaw yi rek fi lay taxaw. Bi yàlla yonee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñetti asamaaw yooyu mu daan dem mënatu ca àgg, ñetteel bi asamaaw sax mënatu ca àgg. Moog ay soldaaram ak i kuréelam yi muy àndal yëpp dañ leen yiir ci mboolem asamaaw yi ba yowmal xiyaam dootuñu mënatu àgg fa ñu daan àgg. Ndare bu ña nga xamante ne ci jinne yi ñooy dem di sàcc xibaar yi ci kaw te ku ci sàcc ku ci dem ba ci asamaan su jëkk si dafa sàcc ab xibaar ca saasee la ab jum di topp xali sawara yoo xam dañ la koy lakke ba du dafa mën sàcc benn xibaar. Iblis moom nag ci kañaan gi mu am ci doomu aadama ak coxarte gi bi mu déggee malaaka yépp di sant di ñaanal ay yow ba di ko tagg ak mbañeel ak kañaan dox digganteem ak moom mu daal di gaaw yéeg ci kaw asamaan ba ci taxawaay ba mënoon a taxaw fam ca fañ ko fa yemale woon ci jamono booba mu wax boroomam ne ko xool naa mbirum sa jaam mbiri ayoo ba waaye gis naa ne jaam la boo xamante ni xéwal nga ko may nga ko ak xéwal mu sant la ci xéwal googu may nga ko jàmm mu gërëm la ci jàmm jooju waaye gis naa nattuwoo ko ci benn nattu tartar tegoo ko menn musiba gis naa ni boo ko tegoon ay xeeti musiba ak i tartar di dana la weddi dana la fàtte it. Yàlla ni ko yaa wax loolu mu ne ko waaw mu ne ko ayoo bàngoogu bàyyi naa sa digganteeg moom nga seet ba xam loo man ci mën léegi alali boppam daal loo ci mën mën nga ko caa def. Nen noonu yàlla boobu di Iblis daal di gaaw ba agsi ci kaw suuf dajale mbolem njuumay jinne yeeg seytaan yi ak ña ca ëpp kàttan ci ay pexe ñu leen nag lu ngeen am ci kàttan akub xam-xam na ngeen ko andi ndax alali ay yow ba yàlla bàyyi na maag moom ne na ma lu ma ci mën naa ko def te gis naa ni nit am alal ba mu jàkk mu ñàkk ko mooy musiba mi gën a kawe ci musiba yi mooy fitna ji nga xamante ni kàttanu nit du àgg ci muñ ko kon nag def leen seen i pexe ba nu ngeen mën a def ba yàqal jàmm boobu rek ngeen yàqal ko ndax loolu yéen mooy seen liggéey. Am benn njuuma ci seytaan yi ku jóg ni ko man de am naa ci kàttan loo xam ni su ma neexoon danaa soppiku doon ay xali sawara lépp lu mu am ci alal mën na maa soppiku doon sawara dem lakk ko. Iblis ni kon yow li ma lay sant mooy demal ca gileem yam am lakk gileem ya lakk sàmm ya ko daan sàmm. Njuuma googu seytaane sosu daal di jóg nga xam ne mooy ndawul Iblis daal di jóg jëm ca gileem ya fekk gileem yi nañ ba ñëw ba goor ba tëral seen i bopp ba toog fañ nga xamante ni fa la ñuy dajaloo nga xamante ni fa la ñuy daje buñ sànnee ba ñëw. Nit ñi amuñ lu may jekki-jekki rek gis ay xali sawar yoo xam dafa wër ngir di kapp rek mu jekki-jekki di tàkk te gileem yaa ngi ci biir. Gileem yi duñ daw duñ xam fu ñuy daw jaar fu ñu daw jëm rek sawara si jóge ca bor booba noonu lañ lakkee ci biir ngeen li ba jeex tàkk sàmm sa leen daan sàmm it nekkoon ca biir di defar ak rat it ñoom ñëpp dañoo deewaale ca biir ca njëlbeen nga ba ca mujjee dara des. Bi nga xamante ne lakk nañ alal jooju ba mu jeex Iblis daal di soppiku jëmm joo xamante ne dafa mel ni kenn ci ñi daan sàmm gilam yi daal di dem waaxu dem wuti ayoo ba ba mu demee fekk mu taxaw di julli mu ne ko yow ayoo ba ayoo ba ne ko labbayka mu ne ko ndax xam nga sa borom nii nga xamante ne tànn nga ko di ko jaamu di sonn ci moom lim def ci sa gileem ya ak lam def sàmm sa ayoo ba tontu ko lenn lu dul ne ko alalama sama borom moom may jaamu ti sama gileem yooyu ma am ak sàmm sa alalam lañu def ma ko abaloon te moo ma gën a yaay ci alal jooji bu ko neexee mu bàyyi si alal ji bu ko neexee it mu jël alal ji yóbbu ko waaye alal ji moom moomuma ko sama borom xam te woor na ma ni it awuma dara wér na ma te awuma lenn lu may nattale ci ni sama jëmmi bopp ak sama alal ji ma am lu àdduna yàgg-yàgg dinaa dem ba dutuma fi nekkati sama alal jooju dina dem ba jeex tàkk danaa jeex sama alal jooju day jeex kon yàlla lu ko ci neex rek ci sama alal mu def ko ci ndax man sax xam naa ne mën na ma ñàkk te bu neexee yàlla mu jël ma yóbbu. Daal di déglu Iblis mu ne ko sa borom moom ngay jàmm de yabal na fa sawara ci wu jóge ci kaw asamaan di leen yépp lakk ba nit ñëpp nga taxaw jaaxle lool ñëpp ña nga taxaw di yéemu ci loolu yi xew. Am na ci ñoo xamante ne ngay wax naan ayoo ba daal li muy jàmm du dara li muy jàmm li mu nekk li ko ay waru képp la. Am na ci ñoo xam ni ña ngay wax naan ayoo ba de yàllaam ji muy wax ni mooy yàllaam bu fekkoon ne dëgg la xanaa dana ko mën a protégé bopp ci alalam ji. Am na ci ñoo xam ne ña ngay wax ni yàllaam ji muy jaamu moo ko def lii ko dal ngir bëgg ay noonam mën a ndokk mën ko ndokk yàllaam jooji muy sonale boppam de du yàlla yi dara. Waaye ba mu waxee ba bàyyi ci xeet yi wax yépp ya nga xamante ne nit ñaa nga taxaw di ko wax ayoo ba ni ko alhamdulillahi allazi a'tani wa haythu sha'a nasaa minni sant naa yàlla mi nga xam ne moo ma ko joxoon te fa mu ko neex it fa la koy jëlewaat ci ndax bi may ñëw ci àdduna day dama rafle woon jóge ci sama biirub nday ëndaale ma fi mbubbu ëndaale ma fi tubay te wóor na ma ne bi may duggaat ci bàmmee day ku rafle laay doon du ma yóbbaale mbubbu du ma yóbbaale tubay danañ ma pàng ma dem ci sama borom it te lii yàlla ci ab jaam day mooy lu ñu la abal lu la sa borom abal waru caa am mbégte jamono ba muy jël loolee mu la abaloon it waru caa am njàqare ndax li mu la abal moo la ci gën a yay kon saa bu ko soxlaa da ko war a jël. Te jaam bu ne it war naa xam ni yàlla lu mu ko may ba jël nangu loolee da caa war a sant yàlla ndax bu ko neexoon mu boole waale ci ruub jaam ba te boobaa dutu mën a si fàggu dara sama ruub yii de bu neexoon yàlla mu boole ko ci ruub yooyee mu jël kon sant naa ko. Xaj na ay wu nekk ci man ak manqué gu nekk ci man moo tee mu jëlaale sama ruub yóbbaale ko ndax man day demoon moo ma gënal ndax ma jege yàlla ndax ruu yooyee dem day damaa jàpp ne dinaa ëpp chance moo tax ñu dem waaye bu ma amoon chance dinaa ànd na ñoom dem. Iblis daal di jaaxle lool ci tontu lu rafet loolu nga xamante ne moom la ayoo ba tontu ak ngëm gi nekk ci moom ak tawxid bu rafet bi ndax lam doon sàkku lépp yaakaar jëm amoon ci ne dana yàqal ayoo ko yaakaar jëpp tas na mu delluwaat ci ay àndaleem doon ko perte doon ko torax doon ko sooy ca lam doon sàkku ci mu dikkatin leen nag lu ngeen amati ci kàttan day mooy ñeboo dajale ko ndax li ma man lépp def naa ko waaye ba tey jëmuma xol ba de xolub ayoo ba léegi jëmuma ko genn ñëw ma ca ñeg ci gën a bari taxe gën caa bon gën caa seytaane jóg ni ko man am naa kàttan goo xam ne bu ma neexee danaa yóoxu xeetu yóoxu goo xamante ni lu amagu ruur lu ko dégg sag ruur dana rot. Iblis ni ko kan kaay ma yebal la kaay dem ca jur maanaam ca gëlëm ya la kee demoon waaye yow kaay dem ca jur gu ndaw ga xar ya ak bëy ya ak ña koy sàmm mu daal di jóg dem ca jur ga xar ya ak bëy ya ak sàmm sa ba mu demee ba dugg ci seen biir daal di yóoxu genn yóoxu goo xamante ni jur gépp dañoo marché dee sàmm sépp marché dee benn. Iblis genn jëmati ca ay yooba di nuru kenn ci ñi daan sàmm xar yooyu ba mu demee mi ngi fekk ay yooba taxaw di julli mu wax ko lu mel ni lam ko waxoon bu njëkk waaye ay yooba tontu ko lu mel ni lam ko tontu woon bu njëkk ni ko sant naa yàlla lu ma ko joxoon jël ko te bu ko neexoon mu jëlaale ma ndax damay ñëw damaa rafle te bu may demit damay rafle te bu ko neexoon mu bole ma ci te dénkaan dong la woon ci man moom ma ko te ku dénkaane ku dem bu la neexee jël ko ndax yaa ci gën a yaay kan ko dénk tontu ko tontu lu rafet dellu ca tubb sell gam nekkoon. Iblis gën a jaaxle delluwaat ay àndaaleem dikkatini leen ba tey jëmuma ab xolam de xolub ayoo ba léegi jëmuma ko lu ngeen am ci kàttan na ngeen ko daje am geneen njuuma ku bari taxe ku seytaane ci ña fa nekk ku jóg ni ko man am naa ci kàttan loo xam ne bu ma neexee dinaa doon ngelaw loo xamante ne ngelaw lu tar lay doon luy rëdd loo xamante ne lu mu doon romb dana ko buur daaneen ko. Iblis ni ko kon demal ci mbay ma ay tooli boppam nga dem ca tooli boo demee ca tool yi mbay moom fa bàyyi na ko buddi daal garab yëpp ba dara du fa des mu daal di dem dem dina def ngelaw lu tar gep garab gu fa nekkon rek mu beddiko bam melni garab mu sitaw ci tol iblis jogati di nuru saxé bam melal bopam ni ka nga xamanteni mo don kañ denk walu tole dik ci ayo fekk mu taxaw di julli mu wax ko wax ju melni jam ko waxon bu jekk ne ko sa borom ni ngay jamali lam la def nangam waye yusuf ayyoba tontu ko tontu lu melni tontu bu jekk la rek ci xel mu dal ak tawhid bu rafet xamal ko ni ko dal yalla momako abalon jël nako te ko ablé ko ne ya gëna yaay ka nga abal bu ko nexon mu yobale man ndax bi may ñew ci grafle la dikki won te bu may dem ci grafle la jël nena iblis tambalé ko ci bu jëk ba ne ko xolal sa gëlem yi nim ko def xolal sa yalla mi ngay jaamu nim def juru gi nga amon muy xare ak bañ xolal yalla mi ngay jaamu nim def sa mbay waye lum ci wax mum jeex rek la ci ayow bay tek moy sant yalla rafetal aw tag ci yalla gëlem lo dogal yalla dalal am xelam ci muñ musiba mi ci li ci dess ni iblis gisee lolu nak gis ni mom taxay mi amon yep jeex na ta amul ben jeexit bu mu def ci ayyoba ta gis na ni taxay yim la def yep ben réussir ci lolu gis ci mom gan mu daldi yek bu gaaw dem ba ca taxaway bu mu daan taxaw buy wax ak yalla daal ni ko yow sama borom ayyoba day woor na ko ni lepp loko man di xagn di fek ni ngi dessé bakkanu bopam ay domam di fi dess rek dafa melni jox nga ko alal jëm dafa melni xagnoo ko dara ndax mënu ma may ma am carton guma dalé ci kaw domam ndax gis na ni dom yoy mom suma ca dalé mom moy fitna ji gëna magge moy musibe mi gëna reuy mi nga xamanteni xol mënu ko atam te lool mom kenn mënu ko mën yalla ne ko demal bayyi na ci digënté ay domam lo ci man defal neena mu daldi bur gaaw ñew ba ag ci doomi yonentou yalla bobu di ayyoba ta bobu ña nga ci tax mañ dekké mu dem diko pous di reng tax ma diko reng ba tax ma mabbu ci sen kaw ba mabbe ci sen kaw mu wël batiko jëlal di wat lepp xappat leen ko bañ mok rumbu ci bir mu fab ay denk ak doj xarab leen ko xamanteni jenn jëm desul ci ñoom ba wepp metti tal rek def na leen nga xam dañoo mujj ñoom ñooñu seeni bopp dafa jattu ñëpp jëm suuf dajji fete leen kaw iblis daal di jóg dem ca ayyoba melal boppam ni jàngale kat ba leen ayyoba boole leen mu daan leen jàngal nga xam ne melokaan woowu la feeñoo ayyoba bi muy ñëw dafa andale benn xaañ ci bopp bi won ko ne ko man mii leen doon jàngal dama génnoon jëm barab sàngam rek ne xaañ bi sax ca la ma dal mu fexe ba kanam gi di sotti ko deret ngir bëgg mën a dëggal li muy wax mu daal ko xibaar bi fi mu jaare ak la xew ak ni mu dem ni ko yow ayoo sa doom yee de boo leen gisoon ak mbugal mi ñu leen mbugal ak taax ma nga xamante ni moo leen tiimoon ni ñu ko wëlbatee ci seen kaw ak ni ñu jattee seeni bopp seeni deret ñoom ñëpp di sotti ko seeni yor tóoru di jaar ci seeni bakkan di yor di jënd ak seeni tuñ ay boo gisoon seen biir yanam xotti ko nga xamante ni seen butit yaa ngay wala di génn loolu di bokk gisoon sa xol bi dana daggatu continue di ko wax yu metti ba xolub ayyoba yermande ji daf ci tàbbi mu dal di joy daal di ngëpp ngëbub suuf teg ko ci kaw boppam léegi dum ngëbi ngëbub suuf teg ko ci kaw boppam ngir njàkkale loolu mu am nag iblis daal di occasionné ci loolu daal ni ginnaaw am na njàkkare lii rek naa gaawaat léegi su ma gaawee njàkkare loolu dana mujj ko li ma bëgg ci naa ko mën a am ginnaaw tiit na tey rek waaye bi iblis demee tuuti ayyoba yàlla dabaatal ko mu fàttaliku yàlla daal di jéggalu yàlla ci tiraangi jooju mu tiit daal di sant yàlla ci loolu mu def daal di dellu jaar fu mu daan jaar ñu daan àndal ci ay malaayika ñoom ñëpp ànd di ko jéggalul yàlla di ko tuuble yàlla ñoom malaayika yooyu nga xamante ne ñoo daan nekk ak ayyoba yëpp daal di jëkkante iblis ak yàlla dem ca yàlla te yàlla moo leen gën a xam li xew bi iblis ñëwee doon ko torax ndax lim bëggoon lépp lam doon defar lépp yàquwaat na ginnaaw ndax ayooba ginnaaw bi delluwaat na am xel mu diis na ci yàlla ba mu tuub jéggalu ko delloo mbir yëpp ci loxo. Iblis daal di wax yàlla ne ko ayooba day lii ba tey mën naa bañ a dis ci moom alal ji mën naa dem ay doomam mën a dem waaye gis na ni li fekk mi ngi am bakkanu boppam li fekk ruug boppam gaa ngi mucc rek xam na ne mën nga koo delloo si alal ji mu amoon ndax mën na ko fàggu doom yam amoon it mën na ko fàggu ndax dañuy wax ne nit ki mooy fàggu alal waaye alal du fàggu nit ki. Li tax mu mën a muñ lii mooy bakkanu boppam bi des ak ñàkk gi ñàkk yenn problème ci jëmmi boppam ndax doomu may kon ci jëmmi bakkanu boppam ak yaramu boppam léegi nga may maam ma kàttan ci ma dal ci kaw garanteel naa la ni su ma ko nattoo ci aw yaramam dana la fàtte dana la weddi dana weddi xéwal gi nga xéwal waaye loolu lépp yàlla mi ngi jubla woon iblis rek dëgëral gum dëgëral ab yonente woon ko ne ko sama bi yonente bi ma xastaan ba dëgëral ko rek kenn mënu ko wëlbati te fokk rek sama nit lay doon te fokk yoon bi ma jaar ci la bëgg moo tax yàlla ne ko may naa la yaramu bopp ak bakkanu bopp nga dem loo ci mën nga def ko si ni ko waaye li ma la dul may nag mooy làmmiñu bopp làmmiñ wa ak xol ba ak xel moomu mayu ma la si dara loolu lépp nag bi ko yàlla def am na xikma bi mu ci jublu njariñ lam ca jublu mooy ngir ko ngir màggalal ko ab ak payam ak yool bi mu war a am rek ak njarit yàlla daf ko jublu def mu doon ak waaraate ci way muñ yépp doon ak fàttaliku ci jàmmkat yàlla yi ci musiba bu leen mën a dal buñ fàttaliku ayoo ba seen xel del si bañ mën a continuer ci lañ nekkoon loolu ci yàlla jublu ak bëgg ñëpp mën a roy ayoo ba ci ak muñ ak di yaakaar yool bi nga xamante ne mooy yool muñ bi ci nekk ku accès ci lu mel noonu rek mën a ko mën a jaar foofu yi ayoo ba jaar yàlla li mu jublu ci natt bi mu teg ayoo ba loolu la ci jublu mooy loolu yi noonu bi yàlla boobu iblis daal di jóg bu gaaw fekk ayoo ba muy mu sujjot jëkk muy yëkkati boppam ci sujjot ba mu jaar ca suuf ci suufu suuf si la jóge wal ci ñaari bakkan yi wal goo xamante ne dafa mel ni yaram yi daa jekk ci rek tàngandoo jër cëpp di xasam rek mu jóg di wokkutu di wokkutu di wokkutu di wokkutu ba ay weeram damm mu jël ay bant di ko wokk jël ay daj di ko wokki ba yaram wi daggtoo yàpp wi daggtoo moom ci boppam mu soppiku mujj wokk-wokk yooyu mu doon def yaram wi ba fépp dagg daa mujj moom ci boppam kenn mënatu koo jege ngir lépp ay góom la muy xeeñ bu muy xeeñ ba nit ñi mënatuñ ko dékku ñu génnee ko dëkk bi dañ ko génne dëkk bi kenn nanguwatu ko jege seen soxnaam képp moo nango jaxas ak moom ñu daan ko wax rahma waa dëkk ba dañ ko génnee yóbbu ko ba ci ab santaare ñu bàyyi ko defal ko fa benn néegu ñax soxna soo si di rahma di doomi afrasim di doomi yusuf yusuf ibnu yaqub alayhim salaam soxna soo si rek moo fa demoon desoon di ko toppatoo di ko toppatoo ak lekk di liggéey di mbindaanu lu mu am jot ko fekk ko fa ci biir sën boobe ñett ñi nga xamante ni ñoo ko gëmoon bi ñu gisee natt bi ko yàlla natt ñu tuumaal ko moom ayoo daf koy bañ bayiwuñ dina ja waaye dañ koo tuumaal bi balaa bi yàggee ak natt bi ak musiba mi ñu ñëw ci moom te booba mi ngi ci biir balaa bi di ko yedd ni ko jógal nag te tuub sa bàkkaar bi nga def ndax lii la yàlla teg de bàkkaar boo def la kon da ngaa war a jóg tuub ko bi ñuy wax loolu am na benn xale bu ndaw bu fa teewoon waaye xale boobu ku gëmoon la gëmoon na ay yow ba dëggal ko ni leen yéen mag ñi de li ngeen di wax du ay wax la gënoon rafet ci wax de bàyyi ngeen ko xalaat ba gënoon a jógit defu leen ko mbir ma gënoon rafet ci tagg ngeen ko ndax ay yow ba de am na ci àq am kulare am na ci àq am ci yéen kulare goo xamante ni ëppante naag li ngeen taxaw di ko wax tey waaw ndax yéen xam ngeen ni ayooba mii ngeen jubloo wàññi àqam wala àq yàlla ndax ormay ayooba ngeen jubloo xotti wala ormay yàlla ngeen jubloo xotti ndax waa ji ngeen di ayibal xam ngeen mooy kan ki ngeen di tuumaal naan day may yàlla xanaa xamu leen ni kii yonente bi yàlla la ab soppeem la, xanaa xamul ne suñu yàlla tànn la bokk, xanaa xamul ne ayoo ba mii kàddug yàlla la ci kaw suuf ci seen bisu tay bi. Ak kan moo leen wax ni leen yàlla daf ko mere ba tax mu teg ko lii mu ko teg? Kan moo leen wax ni leen yàlla teranga jëm ko teraloon muy teranga yonent daf ko nocc ci moom? Yéen day gis naan li ngeen di yàgg yàgg ak ayoo ba li ngeen di ànd ànd ak moom rek ba léegi xamu leen ab dayoo. Ndax bu fekkee ni balaa bii ko dal moom ngeen ko xeebee, moom ngeen sippee dara jaam, xanaa xamul ne yàlla dana natt yonente yi, dina natt siddiqoon yi, dina natt soxdaa yi, dina natt saalihiin yi. Daanaka yàlla ñi gën a baax rek lay fekk di leen tegal natt. Waaye na ngeen xam ne natt boobu yàlla di natt ñooñu de. Du ab tegtal buy teg leen def leen a bañ, du ab tegtal buy teg leen def leen a doya dal, waaye teraanga la ak tànn goo xamante ne da koy dolli ci ñoom. Ayooba mii bu fekkoon ne du mooy ayooba mii ak martaba bi mu am ci yàlla sax lu dul ni yéen ay mbokkam ngeen yu bokk ak moom nekk dëkk bi kepp, mbaa ngeen amoon ak moom relation bi ngeen daan ànd képp rek, li gënoon a rafet ci ko am xel au lieu ngeen di ko yedd mooy ngeen yërëm ko ci musiba mi ko dal, mooy ngeen di ànd ak moom di jooy di ko jooyle lii, mooy bu fekkoon ni ab àndandoo képp la bu ànd ak yéen ba lii dal ko ngeen dem di ko jéggalul yàlla di sàkku ci yàlla ak jéggal bi mu ko jéggal, njàqare li mu am ngeen di jàq ànd koog moom, bu amee mbégte ngeen bég di ko ànd koog moom, bu fekkee ne dafa am lenn lu ngeen xam luy baax ci moom ngeen tegtal ko, waaye moo gën a yàlla moo gën a yàlla mën a ngeen ñëw di ko jëm a yedd. Te sax day du am xel bokkul ci hikma, bokkul ci ak njub. Jëf ju mel ni jëf yi ngeen jëf li ngeen jëf day ak réer gu mag la. Ay yéen maa ngi tegin ragal yàlla, ragal leen yàlla. Ndax bu ngeen fàttalikoo màggu yàlla akuk réem ngeen fàttaliku dee, fàttaliku li nekk seen kanam de, loolu képp mën naa dox, mën naa tëyee seen lamiñ ba yóbbandi ngeen di wax dëgg li nga ko wax. Xanaa xamuleen ni yàlla am na ci kaw suuf ay jaam yoo xam ni daf leen a la leen noppi loo mooy ak ragal yàlla. Ñu ne cel waaye lottuñ ci wax loo wuñ, ñu am fasaaxa lañ, ñu am xel lañ, ñu am balaaxa lañ, ñu ame xam-xam lañu ci yàlla xam ay kimaam. Waaye buñ fàttalikoo màggug yàlla rek seeni lamiñ day daal di dagg, day daal di dog, seeni der kotamu, seeni xol damu, seeni xel tooy, loolu lépp ngir màggal yàlla lañ ci dégg, waaye dug maa ngi tëj ñu. Te saa bu ñu wéetee it dañuy dellu ci yàlla ci jëf-jëf yu sell, di jëf-jëf yu rafet. Jamono bu ne dañuy limaale seen bopp ci ñi nga xamante ne ay maykat lañ, limaale seen bopp ci toñkat ya te fekk ni ñu set lañ, dañuy limaale seen bopp ci way sàggan ya, limaale seen bopp ci way gàttan ya, waaye fekk ni ñu farlu lañ, ñu dëgër lañ. Waaye seen diggante ak yàlla dara du ci bari ci luñ ci def, duñ ca d' accord ci, duñ ci gërëm loolu ñëw mukk yëpp, luñ ca def xeeb ko. Jamono bu ne ñuy mokk lañuy doon, ñuy torox lañuy doon, ñuy tiit lay doon, ñuy miskin miskin lañuy doon seen diggante ak seen bopp. Li nga xamante ne xale di wax ne loolu mag ñi ba noppi ayoo ba ni leen yàlla de dana fab hikma ci yërmandeem jëmbat ko ci xolub julit bu mag di ko jëmbat ci xolub julit bu ndaw. Te hikma boobu de saa bu ko yàlla jëmbati ci ab xol dana feeñ ci kaw lami. Waaye na ngeen xam ne hikma boobu de nekkul ci ay at, nekkul ci bijaaw, nekkul ci bari ay jaar-jaar ak natu ak expérience. Te yàlla de bu xasee def nit ki mu doon hakim ci ak ndawam, na ngeen xam ne ku am martaba la, te martabaam boobu dootu wàcc mukk fa borom xam-xam hikma ya. Ndax ñoom saa bu yàlla defee hikma ci nit ki danañ xam ne yàlla hikma boobu du ko dénk ku ndaw, du ko dénk ku ndaw ak donte gone la ci at mag la. Li ayoo ba waxee loolu yi ni leen nag yéen da ngeen a ñëw ànd ak nar, dikk ngeen jooyit jëkk ñu di leen door te kenn duma wule. Waaw yéen di waaye ni ngeen àndewa nag man ba tey ji ngeen ñëw di ma yedd ci ni ma balaa bii damaa tooñ yàlla ba tax mu teg ma ak nar mi ngeen àndal xana yende sama len ni man sarxel len sen alal yep ngir sama jëm xana di ngeen ko def ngir yalla xat li ma xana lol de kon sen xal du ko xala suma len ni man alal yi ngeen am fab len ci ay gilem ak xar ray ko ngir yalla musal ma ci li yalla nangugo ci yene musal ma ci musiba bi ma nek li xana du ngeen ko def dafa melni da ngeen ma mujju tay ji amatuma ben xalat amatuma jenn wax ci sama digeenté yeen yeen ñi de tay ji yeena gëna tar musiba bi ma dal tay bu ngeen waxe lol nak dal len di won ginaaw dal di jublu yalla nak di xettali ko ci yalla di toroxlu jëm ci yalla ba wax ni yow sama borom di xoma lan mo taxone nga dima bint aka neexone bi nga xamanteni beggoma nga xamanteni dag ma bañ rek ba tek ma ci nabu to ni nga ma tek nga bañon ma bint aka neexone ma donon mbe rek sama yaay genné ma don deret bañona jittu aka neexone ma xam bakkar bima bakkaru ak jëf jima jëf ba tax nga dumo yuma won ma ginaaw ni ba li ma dal lepp dal bu fekkoon ni rayon nga ma day jëkk tay boole ma ca sama baay ya jiitu woon di deegoogu sax moo ma gënal coono bii nga xamante ne maa ngi daje ak moom tey yow sama borom ndax doonuma woon kërub waytumu ranke ndax doonuma woon saxukaayu miskin yi ci jamono ya may am ndax doonuma woon kilifa jërëm yi ci jamono ya may am ndax dawuma dimbule way ñàkk jëkkër yi ci jamono ya may am yow sama borom man day maa ngi nii ab jaam laa bu torox bu ma defee lu rafet sa xéewale tax ma mën a def lu rafet su ma defee lu ñaawit sama mbugal mi ngi ci sa loxo mën a lu ma sama bopp dara tey yii nag def nga ma taxaw ci buntu musiba yépp ak balaay def nga ma it ma nekk ci kanamu fitna yépp ba fi mu toll de musiba tàbbi na ci man moo xamante ni bu fekkoon yan nga ko gilem sax gilem nga du ko attan kon sama doyee di gi màkk sama tuutiwaay ak ni ma doyee di nan lay mën a atteni musiba mu ko tëm yow sama borom samay baaraam dagg toon ba mënumaa yëkkati ab tib jëme ko ci sama giniñ te du sama ñaari loxo yépp laa boole te du tax sax ma mën a jot sama gin bala mu caa àgg rek ci ab coono la cay àgg yow sama borom samay siñ yépp dañ na sama yàpp bopp fulliku na dara nekkul ci diggante sama ñaari nopp yi luy dox diggante bi boo taxawee ci buntu ci nopp bee di seen ba ca des sama yóor mi ngi yel di toq ci sama gin sama kawari bët rot nañ ba damaa mel ni sama kawar yooyu dañ ko lakk ci sawar sama ñaari bët yi sama ñaari nagi bët dañoo yooru ci sama leex ndax umut lenn la ko fekk sama làmmiñ newi na ba fees sama gimiñ munuma cay tàbbal aw ñam lu mu tuut te du ci ak fat laa ko ci tàbbale ñam bu ma ci tàbbal rek mu fatloo sama ñaari tuñ newi nañu ba mum kaw mi muur na sama bakkan tuñum suuf mi muur na sama daayi sikkin samay buti daggatoo ci sama biir ba mënuma cee tàbbal aw ñam mukk ndare bu nama ko dugalee noonu la ñam yi génnewaat ñam yi du am benn njariñ bu may jariñ sama kàttanu tànk yi dañ na bu ma notamaa taxaw ba dafa mel ne sama ñaari tànk dañoo wow kon ba mën a tuma leen a attan ñoom ñaar ñaari tànk yi sax amatuma kàttanu yëkkati benn di ko tekkal alal ji ma amoon dem na ma mujj di tàllal sama ndijoor bi di laaj ñi nga xamante ne ñu daan sàkku si man ab tib tëj yi maay dem di ko sàkku ji ci ñoom yow sama borom samay doom yépp alku nañ bu ci kenn desoon sax dana ma mën a dimbali ci musiba bi ma nekk dana ma mën a amal njariñ waaye sama waakër ñëpp yokkat nañ war ma gënaaw mboolem ñu doon samay mbokk yi sama roxam ñëpp sib nañ ñi ma xamoon ñëpp fakk nañ ma sama xarit it xeemam na keneen ku dul man kenn jéematu sa xaritoog man samay àndandoo yépp dagg nañu dem seen yër ñoom ñëpp it àq ji ma amoon ci ñoom weddi nañ ko jëf ju rafet ji ma leen mas defal ñëpp ñu fàtte ko jamono bu ne maa ngi yooxu waaye duma am ku ñëw mukk yooxule ma jamono bu ne may balu àq waaye duma gis ku ma baal sama ngóor si doonoon sama jaam sax woo naa ko wuyu ma sama xeet wépp ma toroxlu jëm ci ñoom waaye amuñ yërmande ci man sa dogal dong nag fi mu toll mooy lii dox ci man te toroxtaane jii ma torox moo ma ko toroxal doyee di gii ma doyee di sab teg te la ko sa doga la ko def moo tax ma doyee te sa kàttanug bopp ak sa ngóorug bopp it mooy li ma teg feebar bii ma dal ba sama yaram wépp woos bu fekkoon ni day sama borom dindi na tey gii ma ko tey ragal gi ma ko ragal bu fekkoon nacc na ko ci sama den day ba sama lamiñ mën a boy, kon danaa wax ba sama gémiñ fees ngir di jàmbat sama digganteeg moom ci lii mu ma teg. Bu fekkoon ne day jàmbi am na fenn fu mu yaakaar ndimbal, kon danaa yaakaar ni bu ma waxee sama wax jooji ma am ci li ma war a wax ci ay lay, kon sama borom dana ma musal ci coono bi nga xamante ne maa ngi ci tey. Bi ayoo ba waxee wax jooju jëpp nag nga xamante ne dafa mel ni dafay jàmbat digganteem ak borom nga xam ne dem na ba mënatu koo muñ, ba mel ni boog muñ ci xaw naa wàññi ko tuuti mu wax wax jooju jëpp nag. Bañ fa daatan jógee mbooloo ma taxaw fa, te mbooloo maa ngi taxaw, ñett ñoo ñu ko doon yedd ak xale bi lam doon waar, ñoom ñëpp ñu ngi taxaw. Aw niir daal di leen di jege, jege leen jege leen jege leen ba tiim leen ñoom ñëpp, ba ñoom ñëpp dañoo mujj tiit jàpp ni lii de mbugal la moo xam day bëgg a wàcc. Ñu dégg ak kàddu gu woote ci biir niir woowu ni ko yaa Ayoub, yow Ayoub, ni allaha taala yaqul laka ha ana qad danawtu minka, yàlla day wax na ni wax na la ni maa ngi nii nag jege naa la tey rek, di nga jàmbate sa njàmbat lépp jege naa la te mësumaa dañe di la jege. Léegi nag jógal ngant loo am nga wax ko, jógal lay woo am nga wax ko tey ji, te xulal sa bopp nag ginnaaw da ngaa jóg rek ngir xulal man. Boo yeboo nag takk sag laxasaay bu dëgër, te taxaw taxawaayu ku am kàttan ab ñaajaakon, ndax na nga xam ne yellut ci kenn muy xulal man ku dul ko am kàttan ku mën a ñaajari koo xamante ne ku mel ni man dong léeru. Yellut mukk it kenn di jóg di jéem a xulal man ku dul koo xam ne am na ñeme gu toll ni mën a fa boobu nos nos ko ci gimiñu gaayte. Ku ñemewut loolu rek waroo jóg di jéem a xulal man. Léegi nag na nga xam ne dëkk nga mbër boo yeboo jóg taxaw. Ne ko man maa la xéewalee sa jëmmi bopp ba nga amagut maa la amal, may naa la mbir moo xamante ni sa kàttan mënu ci woon a àgg mukk. Aka neexoon bi nga demee nag ba taxaw di wax ak man lu mel nii nga fàttaliku nag, nga fàttaliku ana fan nga bawoo woon. Dafa mel ni dangaa jóg di bari di ëppulanteeg man ànd ak doyati gi nga doyati, wala dangaa jóg di xulóoseeg man ngirub mbewte, wala dangaa yaakaar ne man nga maa yay ci kayu wa ana ba may bind asamaan di bind suuf ana foo nekkoon yow Ayoo, bi may bind suuf di ko teg ci fondement bi ma ko teg ana foo nekkoon, ndax xam nga kàttan gi nga xamante ne jëfandikoo naa ko ba def loolu. Wala booba yaa àndoon ak man di romb ci cati suuf yi. Wala yow ci sa xereñu bopp ci la suuf si taxawee sax ci kaw ndox mi, ndox mi di jaxasoog suuf si, suuf si di jaxasoog ndox mi, ndax sa kàttanu bopp sa xereñu bopp def loolu. Wala bi may liggéey asamaan di ko yëkkati mu doon ab xadd boo xamante ne dafa nekk ci jaww ji dara tëyewu ko, ndax booba yaa ma ci jàppale wala yaa àndoon ak man ci loolu, ndax sa xikk ma mën naa àgg ci nga def bidiw yu mel ni yii nekk ci kaw asamaante, wala sa xikk ma mën naa àgg ci wuuteeg guddeeg bëccëg yi nga liggéey ko, ndax man nga ko, ndax yaa ko def. Jamono bi may liggéey géej yi dex yépp jóge ci biir géej yi di tasaaro, ndax sa kàtt na ko def wala sama kàtt na ko def, ndax jàppale nga ma ci aw fepp ci loolu. Wala sa kàttan moo def doomu aadama ci biirub ndeyam roxom gi fa mu fay nekk ñu yar ko ba nam mate ba na ruxum ga di ubbi koo mu génn, ndax loolu sa kàttanu bopp la wala sa xereñu bopp la wala man maa ko def. Jamono yi may fab ndox mi muy jóge ci kaw asamaan si di sotti ko ci suuf si, ndax yaa ma ci jàppale bay saxal gàncax gi nit ñi di ci dund ak jur gi wala man sama kàttan laa ko def. Ndax daj yi samp ci kaw suuf ak niñ toll ak niñ amee doon, ndax yaa ko samp ja sa kàttan wala man maa ko samp. Am jamono bi bëccëg di am, ndax xam nga fan laa denc guddi gi, wala guddi gi li muy am fan laa denc bëccëg bi, ndax sa xam-xam àgg na foofu. Ana fan laa denc ngelaw li ba su ma jublu wut mu ñëw du ñëw, ndax loolu maa ko def wala sa kàtt na ko def. ak am xel man mi ko def ci biir dënni góor ñi xel yooyu ana fuñ nekk ci biir dënni góor ñi ndax yaa ko ci def wala maa ko ci def ana kan moom la malaayika yépp toroxlu ngir ak nguuram ana kan moo dot mboolem not mboolem ñaajaakol yi ak mboolem jàbbaar yi ana kan moo leen not ci ak noteelam ana kan moo seddale wërsëg yi ba jox dàbba yi jox jaam yépp ci kaw suuf ci ak xarañ ana kan moo def loolu ana kan moo sedd gaynde wërsëgam ba fum jóg dajeeg moom ana kan moo xamal picc yi seeni dunduwaay ba waxtu wu ne ñu mën a jóg jëm ca ana kan moo leen xamal yermaane bañ mën a yaram seeni cóoj ana kan moo def loolu lépp ndax man la wala sa kàppna bopp la nga ko def da nga xamante ni yàlla waqante naa ayyooba waqante yi demee noonu yépp nag ayyooba alayhi salaam daal di wax ni aka neexoon suuf si xar ma dugg ci biir aka neexoon ma bañ a wax jenn wax juy merloo sama borom tey jii bi musiba mi dajaloo ci man daal ni ko yow sama borom tey jii de def nga ma mel ni ab noon te xamaloon nga ma sag labiré sag labiré it xam naa ko xam naa ni lépp loo xamante ni tudd nga ko de sa loxo yu tedd yi ñoo ko jëf sa xereñ it moo ko settantal te it xam naa ne day dara lottuloowu la dara du nëb dara du la nëbbu it dara du faddu ci yow it lum tutt yow it yaay ki nga xamante ne xam nga liy toq ci ay xalaat ci xeli nit ñi te wóor na ma ni it sama balaa bi ma dal xam nga ko dara ubbi xam nga ci loo xamante sam sax xawma ko li may wax nag dokk ngànt sàkku ngànt aku lay rek moo taxoon di wax waaye nag bi nga ma noppiloo noppi naa di sàkku sa yërmande te fas naa yéen dootuma dellu mukk ci kàddu yi meen yooyu ma waxoon dootuma jàmbat mukk ceetu fab naa sama loxo yi teg ko ci sama gimiñ matt naa it sama làmmiñ fab sama lex it tëral ko ci sa kaw suuf si ngir sama doyati ak sama toroxte noppi naa bi nga ma noppiloo it noppi naa ngir sama ñaar saf yi moo ma noppiloo yal na nga ma jéggal sama bakkaar yi yal na nga ma jéggal li ma wax te fas naa yéen dootuma dellu mukk ci loo xamante ni lu lay naqar li doon nee na bi mu waxee loolu ayyooba daal di yàlla tabaraka wa taala daal di wax ayyooba ni ko yow ayyooba sama atte dox na ci yow sama yermande it jiitu na sama mer ba bi nga juumee jéggal naa la li nga wax lépp yërëm naa la it ba danaa la delloo sa waa kër delloo la sa alal delloo la lu na toll ñu ànd ak ñoom ngir nga doon kiimaan ci ñuy ñëw sa gannaaw doon ak waaru it ci ñi nga xamante ñooy borom balaay doon ak defalit ci ñi nga xamante ni ñooy way muñ yi daal ni ko far kub bi rij bi ka haza muxtasalun baridun wa sharab ni ko nag jamal këddaal sa tànk fii boobu ba mu ko këddaa am lu mel ni dex bëtu ndox bu fa génnee boo xamante ne bu sedd la mu naan ca ba mandi ba mu ca naanee mboolem tawat joo xamante ne nekkoon na ci biiram dafa daal di génn mu saafarawu ba sedd wecc mu daal ni ko sa àndandoo yooyu it na nga leen jéggalul yàlla ndax mooy nañ ma ci yow bi mu ko waxee loolu yi mu daal di këdd bëtu ndox génn ba mu ca sangoo mboolem du nekkoon ci moom ci musiba ci ay góom ak ay picc ak yooyu yëpp daal di dañ mu daal di génn daal di toog soxna si jógee ca fa mu daan jógee daal di ñëw di ko seet si ca fa mu ko daan bàyyi muy tëdd nga xam ne ko daan bàyyi muy tëdd ci benn barab rek sax yeeg yépp wër ko bi mu ñëwee ba fa mu ko daan tëral mu ñëw fekk ko fa soxna si jóg daal di mel ni ku tëlbati romb ko bi mu ko rombee gis ayyooba mu sol yëre yu rafet mel weneen melokaan bu rafet mu mel ni ku tëlbati ngir dem na ba fa mu daan tëral jëkkëram fekkatu ko fa mu ñëw romb ayyooba mu sol yëre yu rafet toog mu ne ko yow jaamub yàlla bi ndax am nga benn xam-xam ci waa ji ñu natt woon mu nekkoon fii ayyooba ne ko ndax xàmmee nga ko boko gisse dang ko xam muniko waaw numay def ba duma ko xam ayo ba dal de moñ niko mangi ni jigen ji bi ayo ba re mu xamé ko ci rega dal di ñew lengok mom biñ lengo nak ibn abbas wax na ni lengo gogu biñ dim datan dañ jepp alal juñu amone rek rombu na len neena fofu loli mom la yalla juñu ci afandi wax ni wa ayyub iznadi rabbahu anni massani ad-dharr binas massani ad-dharr wa anta arhamur rahim fastajabna lahu legi nak wote ci borom xam xam yi wote moy jamono yi muy wote ak biiru musiba mi nan la toll ak sabab ba tax ayyuba wax masani yadur ndax amna ku ñu wax ibn haqil ibn shahab mu jele ci anas ibn malik mu wax ni yunus sallallahu alayhi wasallam wax na ni ayyuba saxna ca balaba fukki ab ak juroom ñet ñako jégué won bañ ko ñako sori won bañ ko bam dess ñaari gaay yu bok ci ay mbokam yo xam dañ daan xey diko sétsi di gont diko sétsi kaje kenn ka wax morom jeniko giñ na ci yalla ni ayo ba dafa bakaru bakar bo xamni kenn mësa bakaru bakar bu ñu dal kaje dess niko lula xamal ni la dafa bakaru bakar bu kenn mësa bakaru mu ni ko ndax fukki at ak juroom ñatt ngi yo xamni tane mi ngi nek ci musiba mi mu nek yalla yeeramu ko kon dafa bakaru waji lolou munu ko muñ ba dem ci ayyuba netliko wa netlek ko non ayyuba ne ko man de lolou ngeen di wax setluma xoma bakkar bima def de lima setlu ci luma japp ni dal bu fekke mako def mom la moy masna ma rombu ñaari gaay yi xaccio di fat lent yalla ci seen bir di fat lent yalla di xaccio nak li ci warante ma di len won gannaaw ba dem neubbu ci sama biir nek ngir bañ kenn kuy tudd yalla ci luddul ak deug man wérante wañi wérante ci sen biir di tudd yalla kenn ku ñaan giñ na ci yalla nangam lolé mer mom la len mer ba dem fatu ji dal japp na né bu fekké amna luma yalla méré lolé la way lolou la sétlu ci lo xamanteni dal mom la sét ci bakkar bu ma wara def té lama len méré moy ni lutax ñuy tudd yalla ci luddul ak deug loli mom la ibnu habas wax ni yannabi sallallahu alayhi wasallam moko wax ci ayyuba amna ci riwayat yi ko xam dafa wax ni shaytané bam defé ay pexem yépp té gisul lan lum jariñ ci ayyuba fam toll di muñ di gëna dolli ko tawhid ci yalla dafa dajalé ay kurelam yépp ni len nak man day tit na ci mbirum ayyuba ndax lima xam lepp ci ay pexé def nako lottu do na nak ndax fum tol rek mi ngi sante yalla ndax ginaaw yalla bol def na ma alalam ma yak ko mu bolé ma ak alalam ay domam ma ray len bayilumako alal bayilumako jenn dom lepp mu muñ ko di tag yalla yaram wi def na ci fune ab goma nga fa te teewut muy sante yalla nya nga ne sané ko ci mbalit ma teewut muy sante yalla de lolé tax na jaxna ma lol mom ayo ma bëgg nak ngeen dimbulé ma yeen sama kurel bi ku ci xam men pexe mo xamantene man nañ ca jaar nga wax mako ñu daal niko ana sa xam xam ba nga amone ak pexe ya nga amone jamono ya ngay genné adama ci bir aljana mu len pexe yan ñen ko ci jigen nga ko jaare mu len waaw ñen ñen ko demal jaar ci soxnam ndax soxna sa bo ci jaare man nga am ci ben buntu ñu wax ni iblis daal len wax ngeen deug daal di jog dem ci jigenam dem ci soxna ayyuba bam demé soxna ayyuba daal koy fat li fiñ jaaroon fep niko yow day sa jëkër lim amone ci alal ak nim melon ci abtar ak personnalité bi amone te li ko dal nangam ak nangam bam ko waxe wax ba xelam jigen ji am titange ak xalat mu dal ne ko nak man na la ci defal men taxe jigen ji ne ko lum don mu ne ko gatt bi boko yobbo mu rayal mako mu ray ko yene mako manam nga xamantene man la koy rayal dal jamo mako boko defee lepp lu joge won ci mom dina del ci wat dina amat alalam tabu dina del ci wat wax nañ ni jigen ji dal di jël gatt bobu ñew ba aksi ci ayyuba dal di yoxo ne ko ba kañ la sa borom di mbugal mbugal yu tar yi mu lay mbugal te du la yaram ba mukk ana alal ji nga amoon ana jur ga ana say doom ana say xarit ana sa mbob mu rafet ma nga amoon loolu lépp soppiku na mel ni bënd ana sa yaram mu rafet ma nga amoon ne ko dara amatoo ko fi toll ni sax yaa ngi nii di baagante ci yow dugg sa yaram wekk gën rendil gàtt bii ndax nga noppulu ci coono yi nga nekk nee na ba nga ko ne rendil gàtt bii ayoo ba daal di xool soxna soosi ni ko yow di dafa mel ni noonu bi yàlla ba di iblis moo la diggal wax ji ngay waxe du yow yaay wax waaye iblis moo sopp ba dugg ci sa biir mooy wax ni ko tuskariñal na la ndax xam nga li ngay jooy lañ ne bañ jamono bi ñuy am alal ñaata at lañ am alal lañ dund ci alal mu ni ko dund nañ ci juróom ñett fukki at mu ni ko bi ma yàlla natoog léegi ñaata at la nee na mu ni ko bu baag léegi mat na juróom ñaari at mu ni ko ndax bu fekkee ne nattale nga diggante juróom ñett fukki at yiñ dund ci alal ak juróom ñaari at yi ma ñàkk nekk ci natt bi day boo ko defee da nga xam ne mënandu woo si diggante ak sa borom ndax juróom ñett fukki at yi bànneex juróom ñaari at yi tax nga bëgg a wedd yàlla dela ci léegi daal ni ko tuubal te muñ te xam ni seytaane moo la diggal li nga nekk waaye li nga nekk dara daal di waat ni ko giñ naan de jaamuloo gi nga ma bëgg a jaamuloo xiram naa boo rayee mbort mii boo rayee xar mii da nga am nangam ak nangam giñ naa ne su ma yàlla wéralee de dinaa la dur téeméer yar ngir kafaaraa ko loolu nga nekkoon daal ni ko te wépp ñam woo xamante ni yaa ma koy indil ak naan ko muy indil araam na ci man dootuma ci mosati dara ginnaaw wax nga lu mel ni li nga wax ni ko acca jógal fi bëggatuma laa gis daal koy dàq ba mu dàqee soxna si dem bi ayoo ba gisee ne dàq na soxnaam soosu ba dem na aw ñam amu fi ak naan amu fi ab xarit amu fi mu daal di sujjootal yàlla daal di ñaan ñaan gi ni rabbi massani yadur wa anta arhamur rahimin daal di ñaan bi mu ñaanee lañ ko wax ni ko yëkkatil sa bopp ndax ñaan gi ngay ñaan wuyee nañ ko daal koy wax ni ko urkod dirijlika hada muxtasarun baaridun wa sirabun loolu ab riwaaya la boo xamante ni ci riwaaya yañ ci nettali la bokk ñu ni foofu yi la ayoo ba mujj ak balaa boobee bi nga xamante ni nag léegi këdd na soosi ndox mi génn mu sangu ca naan ca yàlla demal bépp kii bu ko dalal bépp feebar bu nekkoon ci moom mu wér peg daal di sol ay yéeram di gestu càmmoñ ak ndijoor jóge fa dem ba ci benn béréb mu toog fa soxna sa ba mu demee gis ni ayoo ba dàq na ko mu xalaat ni waaw man dàq na ma waaye mënul boppam dara su ma ko fi bàyyee fee mu dee ak xiifa ku mar ndég ment yi ñëw lekk ko loolu kon ay yëpp maa ko yan daal ni dinaa delluwaat ci moom ndax xam naa ni mënul boppam dara bi mu ñëwee ba di ko seet si la xool xool gisul fa mu ko daan gisu ko jësën ba mu ko bàyyiwoon mu jaaxle loolu di wër jàpp ni ndég mel ni dañ koo lekk di jooy jamono boobu ayoo baa nga toog fenn rek di ko xool waaye nag melow wu rafet bi mu mel te yaakaari wu ko tax na ñeme wu koo laajca ayoo ba daal di koy woo ni ko loo bëgg yow jaamub yàlla bi mu jooy ni ko kañ natt woon kañ tegoon fii sànni woon ko fi ci sën bii damaa xamut ba xam dafa sànk wala nit mel ni dañ ko lekk ayoo ba ni ko lu mu doon ci yow mu ni ko sama jëkkër la mu ni ko ndax boo ko gisee da nga ko xam mu ni ko waaw bu ma ko gisee danga ko xam ayoo ba ni ko man mii maay ayoo ba mu daal di jooy mu daal di jooy ayoo ba ne ko man mii maay ayoo ba li ma diggaloon ma rendil iblis ab gàtt ma bañ ko topp yàlla mooy seytaane moo tax yàlla dimbalee ma yii nga gis nii léegi nag giñ gim giñoon dana ko tuwal téeméer yar nag moom la ko yàlla woyafalal ni ko kon da ngay wut takkub ñax ay ñax ba mat téeméer nga takk ko benn takk bàcci ko ko bu defee téeméer yar yi nga waxoon ngiñ li dana dañ loolu mooy mujjub xissab ayoo ba ak soxna sa ak muñ gëm muñoon waaye loolu lépp ci natt boobu yi yàlla mi ngi ci jublu rek képp koo xamante ni ab natt daratina la rek ci àdduna boo xoolee nattu ayoo boobee xam ni àggoo ca te it yàlla balaa kenn am ci moom ab cërit coono yu demee noonu fokk nga jaar ci dëfal googu yi rek moom la ci jublu moo tax mu nett li ko yonte bi salallahu alehi wa sallam ci alquran ngir bëgg mu roy ci aw xeeta nit di ci roy lii kon ci mbirum xikma yi nga xamante ni yàlla joxoon na ko kañ waxa luqumaan luqumaan nag ak wuute am na ci ñi ne nañ ab yonente la, ñi ne déedéet dafa doon nit ku baax rek, waaye yàlla tudd na ko ci alquran wax ni wala xadaa teyna luqman alxikmata an uskur lillah, ginaar mu waxaat ni wa is qaala luqmanu libnihi wa huwa yaciduhu ya bunayi la tushrik billahi in alshirka la dulmun adimun, ba ci aaya ba yàlla ma wax ci alquran ni may nañu luqman xikma. Mu wax ni luqman doon na waar doomam ni ko yow sama doom bul bokkaale ak yàlla, ndax bokkaale day tooñ gu mag la, loolu alquran moo ko nettali. delluwaat ni yaa bu nayi innaha in taku misxaalu xabatin min xardalin fa takun fi saxratin aw fi samawati aw fi l ardi yaati biha allah in allaha latifun xabir, wax na doomam ni ko na nga xam ne yàlla day lu sew rek moo la gën a sew, ndax aw feppu pepp day wu nekkoon ci ron juróom-ñaareel bi suuf ca saxra daj wa nga xamante ne dañoo wax ne suuf si ca daj woowu la taxaw di fepp pepp wu ca nekkoon sax yàlla mën na dem ba lu xa ci génne ko, kon yàlla ku sew la. loolu ay xikam yi luqman la yoo xamante ne alquran moo ko tudd. wax nañ ne luqman fi mu jëkk a feeñali xikam, luqman nit ku ñuul la woon koo xamante ne dafa nekkoon ci loxoy ab sang di ko jaamu. wax nañ ne xikamam bi jëkk a feeñ ci xikma yi, sang ba daf ko mas na wax ni ko demal rendil ma gàtt bi te andil ma ñaari dog yi ci gën, ba mu ko rendee andil ko làmmiñ wa ak xol ba, ginnaar bi mu rayloowaat ko ab gàtt ni ko ñaari dog ya ca yées la bëgg nga andil ma ko, mu dem ray ko andiwaat làmmiñ wa ak xol ba, mu ni ko waaw lu tax ma digal la nga andil ma ñaari dog yi ci gën nga andil ma làmmiñ wa ak xol bi, ma laajaat la ñaari dog yi ci yées nga andil ma làmmiñ wa ak xol bi. luqman ni ko mbir day bu xasee bay baax, nit ku mën a doon wala lu mën a doon rek la ca bu xasee bay baax làmmiñ wa ak xol ba ciy gën, bu xasee ba yées it làmmiñ wa ak xol ba ñoo ciy yées, moo tax ma andil la ñaari. luqman daan wax ci xikamam ni genn xéewal melut ni wér, genn xéewal yëmut ak wér la daan wax, genn alal melut ni wér, amut genn xéewal gu mel ni dalu xel, xel mu dalit xéewal féeri ko kaw, loolu luqman daana ko wax. jële nañ ci Abu Hurayra mu wax ni benn bis benn waaye dafa romb luqman nit ñi wër ko muy waxtaan, mu ñëw fa ni ko waaw du yow mi yowee jàmm bu ñul ba ma xamoon nga doon sàmm ci barab sàngam ak sàngam, ne luqman ni ko waaw, mu ni ko ana martaw bi nga am nag lu la ko may muy nit ñëpp toog wër ni nga di leen waar, mu ni ko wax dëgg ak di matal kolere ak bàyyi lu ma amalul njariñ, ñett yi de lu ma am moo ma ko may, di wax dëgg ak matale kolere ak lépp lu ma amul njariñ ma bàyyi ko moo ma agsil fii ma àgg tey. luqman daan wax ni daanañu wax wax nañu luqman ni ko kan moo gën a tedd ci nit ñi, mun leen ki gën a tedd ci nit ñi mooy ki nga xamante ni faalewut nit ñi gis ko muy def lu ñaaw, nga xam ne la muy def du ci ragal doomu aadama, kooku mooy ki gën a tedd ci nit ñi. ba tey am na ku mas a wax luqman ni ko yaa ka ñaaw sa kanam gi ka ñaaw, mu ni ko waaw jëmmi rëdd bi ngay ñaawal wala ka ko rëdd ngay ñaawal, mu ni ko lan, mu ni ko man nga jubla wax ne sama kanam gay ñaaw wala ka ko defar, man ngay ñaawal wala yàlla ngay ñaawal moom mi defar kanam gi. wax nañ ni luqman waxoon na doomam jooju ci biir xikamam ni ko adduna day géej gu xóot la, ñu bari ci nit ñi lab nañu ci, kon wutal fabal ragal yàlla mu doon gaal gi nga xamante ne moom ngay jaare ci kaw géej googu yi, dénk ya ca suufu gaal ga na nga ko def muy ragal muy ak ngëm gëm yàlla, bagage yi ngay doxe ci biir gaal gi nga def ko muy wakkeerlu ci yàlla, boo ko defee da nga mucc te jàpp ma ni sax da nga mucc nag. yow sama doom nit ñi ana loo lan moo waral duñu ragal la leen yàlla di deel ak lam leen di tëkkoo te jamono bu leen ñu gis di manqué fuñ toll, mu ne ko li ma lay ñaan mooy àdduna na nga ci jël yu tolloog sab dund rek, waaye bul ko dugg nag bul dugg àdduna 100%, ndax boo ko defee da nga lor sa alaxira, waaye bul bañ àdduna wàcc ko it, ndax boo ko wàccee da ngay doon aw gangal ci kaw nit ñi, da ngay woor koor goo xamante ni day wàññi sa bànneex te bul koor koor guy dox sa diggante julli, ndax julli moo gën a màgg koor. mu ne ko yow sama doom bul jàng xam-xam mukk ngir di ci puukare wante ak borom xam-xam yi, baa ngay jàng xam-xam ngir di ci weranteeg way dese yi, wala nga di ci njëstal ci jataay yi, bul bàyyi xam-xamit ngir dëdd ko ak xeemem goo xeemem ak réer, yow sama doom na nga tànn jataay yi.